رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ ہم آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس جشن کے پروگرام میں۔ آج ہی بہت ہی خاص موقع ہے اور بہت ہی خاص دن ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار ہم جشن منا کے کرتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دے کر کرتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم چینل وین کے اسٹوڈیو سے اس پروگرام کو جو ہے نہیں نشر کر رہے ہیں، نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ آج ہم آ پہنچے ہیں ممبئی سے سٹے تھانے علاقے تلوجا میں، جہاں پر حوضۂ علمیہ امام ہادی علیہ السلام ہے، اور یہاں پر کچھ سخنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس خوشی کے موقع پر چار چاند لگانے کے لیے ہم ایک کے بعد ایک کو ضرور سنیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر جیسے کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا روز ہے، تو اس موقع پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کیا اس طریقے کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے جشن وغیرہ؟ الحمدللہ یہاں بھی جشن کا انتظام ہوتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر۔ اور آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے جشن کی طرف جو یہاں ہم لوگ ایک نئے انداز سے منا رہے ہیں۔ اچھا، اور انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جشن، یہ بالکل الگ طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے۔ تو اچھا، یہ جگہ ہے جہاں پر جشن منا رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اور دیکھ کے بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو ہر بار اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ ہاں انشاءاللہ اسی طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اور طلاب بھی پڑھیں گے قصائد، اور انشاءاللہ علماء بھی کچھ اپنا بیان دیں گے، بہت ضروری ہے سلسلے میں، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ میری آگاہ۔ تو جیا ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید رضا صاحب، عالی جناب مولانا وفا حیدر صاحب، ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، کچھ بات کریں گے، کیونکہ آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کو روز ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور ہم سب ان کے چاہنے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ہم مدرسہ امام ہادی علیہ السلام میں آ چکے ہیں، اور جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماحول بہت ہی خوبصورت سا بن چکا ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ بہترین کلام اور بہترین آواز آج آپ کو سننے کو ملے گی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر ہم جب بھی کسی معصومین کی ولادت کا روز ہوتا ہے تو ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید رضا صاحب سے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جناب کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا روز ہے، اس دن کو ہر ایک ان کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ خوشی میں کچھ نہ کچھ تو کیا جائے، چاہے وہ جشن ہو، لوگوں کو مبارکباد دینا ہو، گھر پہ لوگوں کی دعوت دینا ہو۔ تو ایک ان کے چاہنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ایام وہ مبارک ایام ہیں جو ہر چاہنے والے کے لیے اور ہر محب اہل بیت کے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ البتہ خوشی منانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، جی ان میں بہت سارے طریقے ہیں، یہی مٹھائی تقسیم کرنا یا جشن منانا یا معصومین کے فضائل پڑھنا۔ سب سے بیسٹ طریقہ اگر پوچھے تو کیا ہوگا؟ اور بہترین طریقہ معصومین کے جشن منانے کا یہی ہے کہ مومنین جمع ہوں، معصومین کے فضائل بیان ہوں، ان کی سیرت بیان ہو، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تاکہ لوگ ان کی سیرت کے گوشوں سے آگاہ ہوں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے عالی جناب مولانا وفا حیدر صاحب، ان سے بھی ہم کچھ بات کریں گے، لیکن اب ہم چلتے ہیں یہاں پر جو سخنور موجود ہیں ان سے سنتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا کلام آج آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد غدیر۔ محمد غدیر، کتنے سال سے یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں؟ دو سال سے۔ دو سال سے، چلیے خوشی کا موقع ہے، کچھ سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، سنائیے، بسم اللہ۔ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں, اس رنج و محن میں, اس رنج و محن میں. اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا, عظمت سے, امامت سے, ولایت سے نوازا, ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا. سانچے میں مشقت کے یہ افراد ڈھلے ہیں, یہ افراد ڈھلے ہیں, یہ افراد ڈھلے ہیں, سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں, سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. چادر میں آنسو کے سنبھالی ہے کربلا, نو کے سنا پہ ماں نے اٹھائی ہے کربلا, دے کر دعائے دل سے بچا لی ہے کربلا, زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا. جب دیر میں کہیں بھی نکلتی ہے کربلا, نکلتی ہے کربلا, نکلتی ہے کربلا, اصغر کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا, اصغر کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا. اور آخری میں سنگلہ فرمایا حضرات, حیدر کبھی نبی کبھی شبیر ہے زینب, قرآن گر حسین ہے تفسیر ہے زینب, حفظ اماں کی دین پہ زنجیر ہے زینب, باد حسین نانا کی تفسیر ہے زینب. بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی, علمدار بن گئی, علمدار بن گئی, لہجے میں آج حیدر قرار بن گئی, لہجے میں آج حیدر قرار بن گئی. اب بڑھتے ہیں ہم آگے کی طرف, اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج کی مناسبت سے کیا آپ تمام ناظرین کو سنانے والے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان رضوی. کب سے آپ یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں؟ تیسرا سال چل رہا ہے, تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ چلیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی کچھ سنائیں آج کی شان کے متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آزادی کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ, فاتح خیبر علی ہے تیرے شوہر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. غرض تھی تسبیح کرنے کی مکمل اس لیے, کی مکمل اس لیے, غرض تھی تسبیح کرنے کی مکمل اس لیے, عرش سے تارا اتر آیا تیرے گھر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. مالک جنت کا منصب کیوں نہ دے تجھ کو خدا, مالک جنت کا منصب کیوں نہ دے تجھ کو خدا, کیوں نہ دے تجھ کو خدا, جب کہ سردار جوان ہے تیرے دلبر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی تیری عظمت بیاں, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی تیری عظمت بیاں, ہوگی تیری عظمت بیاں, جس کی تو بیٹی ہے خود اس کی ہے مادر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. کس کو حاصل ہے بھلا یہ مرتبہ تیرے سوا, کس کو حاصل ہے بھلا یہ مرتبہ تیرے سوا, یہ مرتبہ تیرے سوا, کس کو حاصل ہے بھلا یہ مرتبہ تیرے سوا. اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری پیغمبر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. آخر فرمازاد کیا بیان انسان کرے گا عظمت و رفعت تیری, کیا بیان انسان کرے گا عظمت و رفعت تیری, عظمت و رفعت تیری ہے کتاب اللہ خود تیری سخنور فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. مختم اللہ فرمزاد کہ کیا تیرے باب فضیلت میں لکھے گا اشکار, کیا تیرے باب فضیلت میں لکھے گا اشکار, میں لکھے گا اشکار ہے رسالت اور امامت کی تو مہور فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ, کوئی عالم میں نہیں تیرے برابر فاطمہ. بہت بہت شکریہ, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا, بہت ہی اچھا انداز تھا. ناظرین آپ سن رہے تھے جناب محمد ریحان اعظمی صاحب, بہت ہی اچھا کلام انہوں نے پڑھا, اور ابھی تقریباً 3 سال سے یہ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ آگے چل کے آپ ایک بہترین شاعر نکلیں, الہی آمین. چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلے سخنور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کی مناسبت سے اور اس موقع پر کیا سنانا چاہتے ہیں آپ تمام ناظرین کو. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام زرغام حیدر سلطان پوری ہے. آپ کتنے سال سے یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں؟ یہاں چوتھا سال ہے ہمارا. چوتھا سال ہے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر. چلیے آپ سے بھی گزارش ہے کچھ سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک آپ کو. اور آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا شہزادی کی مناسبت سے. دیکھیں جی بالکل, پیش حق پہلے کربلا رکھیے, پیش حق پہلے کربلا رکھیے پھر دعاؤں کا سلسلہ رکھیے. واہ واہ واہ واہ. پیش حق پہلے کربلا رکھیے پھر دعاؤں کا سلسلہ رکھیے, آپ کی آخرت سنور جائے نام بیٹی کا فاطمہ رکھیے. واہ واہ واہ واہ واہ. آخرت سنور جائے. واہ. آپ کی آخرت سنور جائے نام بیٹی کا فاطمہ رکھیے. آپ کی آخرت سنور جائے نام بیٹی کا فاطمہ رکھیے. جان عمران بنت مرتضیٰ بنت پیمبر فاطمہ, جان عمران مرتضیٰ بنت پیمبر فاطمہ, جلوہ جلوہ مرتضیٰ منظر بہ منظر فاطمہ, جلوہ جلوہ مرتضیٰ منظر بہ منظر فاطمہ, چل رہے ہیں نقش پائے فاطمہ پر مرتضیٰ, مرتضیٰ ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ. مرتضیٰ ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ, ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا, ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا, کس میں دم ہے جو رکھے مہر نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا, کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. ناظرین بس آخر میں ایک مطلب اور 2-3 شعر. جو آپ کی ڈہڑی کے وفادار ہیں زہرا, جو آپ کی ڈہڑی کے وفادار ہیں زہرا, وہ لوگ ہر ایک حال میں خوددار ہیں زہرا, وہ لوگ ہر ایک حال میں خوددار ہیں زہرا, فاقہ تو کیا ہاتھ نہ پھیلایا کبھی بھی, فاقہ تو کیا ہاتھ نہ پھیلایا کبھی بھی, فضا بھی بہت آپ کی خوددار ہے زہرا, فضا بھی بہت آپ کی خوددار ہے زہرا. یہ چاہیں تو رضوان کو درزی بھی بنا لیں, یہ چاہیں تو رضوان کو درزی بھی بنا لیں, ذرے کو فلک کرنے پر مختار ہے زہرا, ذرے کو فلک کرنے پر مختار ہے زہرا, ذرے کو فلک کرنے پر مختار ہے زہرا. مٹ ہی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی, مٹ ہی نہیں سکتی کبھی دونوں کی نشانی, حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا, حالات زمانہ سے خبردار ہے زہرا, شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار, شبیر کے تابوت کا حافظ ہے علمدار, عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا, عباس کے پرچم کی نگہدار ہے زہرا. بس آخری شعر ناظرین, شبیر کا ماتم نہ مٹا تھا نہ مٹے گا, بے شک شبیر کا ماتم نہ مٹا تھا نہ مٹے گا, ہم سب سے بڑی شہ کی عزادار ہیں زہرا, واہ واہ واہ, ہم سب سے بڑی شہ کی عزادار ہیں زہرا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ آپ نے کہا ہے؟ کوشش کرتے ہیں. اچھا کوشش کرتے ہیں. چلیے ناظرین ہمارے ساتھ کئی لوگ موجود ہیں جس سے آپ سننے کی خواہش رکھتے ہوں گے, تو یقیناً ہم ایک کے بعد ایک آپ کو سنا رہے ہیں. علی محمد کے بارے میں آپ تمام ناظرین کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہندوستان کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں, بہت ہی اچھی آواز ہے ان کی اور بہت ہی اچھے کلام ہیں. اس سے پہلے بھی وہ چینل بین پر آ کر پڑھ چکے ہیں, مدح مولا کر چکے ہیں. تو علی محمد کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے آپ سے, میں چاہوں گا کہ آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا روز ہے, تو اس مناسبت سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیں کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد. کیوں کیسے کہنا پڑا ہے, کیوں پہ کہنا پڑا ہے قرآن کو؟ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد, پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ, پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ, جی رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ. بہت خوب, سبحان اللہ. رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ. صلوات علی محمد علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک پتلا دو تین شعر. جی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بی بی زہرا بی بی زہرا, آپ کا بابا شافع محشر, آپ کا شوہر سب کا مولا, آپ کا بابا شافع محشر, آپ کا شوہر سب کا مولا, ہم سب پر ہے تیرا سایہ, بی بی زہرا بی بی زہرا, ہم مانگے رضوان سے جنت, یہ تو ہماری ہے توہین, ہم مانگے رضوان سے جنت, یہ تو ہماری ہے توہین, جنت پر ہے آپ کا قبضہ, بی بی زہرا بی بی زہرا, انا تینا کل کوثر دیکھا جو لفظوں کے اندر, انا تینا کل کوثر دیکھا جو لفظوں کے اندر, پڑھتا ہے قرآن قصیدہ, بی بی زہرا بی بی زہرا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی بالکل. بسم اللہ. جب بھی عباس کا مداح قصیدہ لکھے, جی جب بھی عباس کا مداح قصیدہ لکھے, پسر شیر خدا دل بر زہرا لکھے, کر کے کوثر سے وضو پڑھ کے عقیدہ کی نماز, پڑھ کے کر کے کوثر سے وضو پڑھ کے عقیدہ کی تب کہیں فاطمہ زہرا کا قصیدہ لکھے تب کہیں فاطمہ زہرا کا قصیدہ لکھے. جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ تمام کو بتایا کہ ہم حوض علمیہ امام ہادی علیہ السلام میں ہیں اور یہاں پر ایک جشن کا ماحول بنا ہوا ہے. تو آپ بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر سخنور اپنا کلام پیش کر رہے ہیں آپ تمام ناظرین کے سامنے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. کچھ اور بھی سخنور ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ کلام رکھے. تو بڑھتے ہم آگے کی طرف. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ذیشان ہدایتی. ذیشان ہدایتی, تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں, شعر و شاعری کرتے ہیں؟ جی جی. چلیے, تو آج کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو خوشی کے موقع پر؟ کچھ قطعے ہیں اور ایک مطلب دو تین شعر ہیں. جی بالکل, انشاءاللہ. بسم اللہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور چار مصروں سے اس جشن کا آغاز کرتا ہوں, اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. خشک آنکھوں کو سمندر کا مزہ دیتے ہیں. واہ. خشک آنکھوں کو سمندر کا مزہ دیتے ہیں, میرے آنسو میری جنت کا پتہ دیتے ہیں. خشک آنکھوں کو سمندر کا مزہ دیتے ہیں, میرے آنسو میری جنت کا پتہ دیتے ہیں. فاطمہ زہرا کے رومال میں جا کر تفسیر, مرتبہ اور بھی کچھ اپنا بڑھا دیتے ہیں. مرتبہ اور بھی کچھ اپنا بڑھا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. جیسا کہ ابھی علی محمد صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, اتنی پسند آئی تسبیح فاطمہ. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ تسبیح جو ہے نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ایک جگہ اور تسبیح کا استعمال کیا جاتا ہے. کس بلندی پر تقدس ہے تیرا اے زہرا, کس بلندی پر تقدس ہے تیرا اے زہرا, سر فرشتوں کے تیرے در پہ جھکا کرتے ہیں. کس بلندی پر تقدس ہے تیرا اے زہرا, سر فرشتوں کے تیرے در پہ جھکا کرتے ہیں. تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں, مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں. ایک مطلع چار شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی, نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی, نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. چشمے ملک گواہ ہے کہ وقت مباہلہ زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی. چشمے ملک گواہ ہے کہ وقت مباہلہ زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی. تو فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے, فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے. زہرا غریب خانے میں مہمان بن گئی, زہرا غریب خانے میں مہمان بن گئی. قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی, نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. چشمے ملک گواہ ہیں کہ وقت مباہلہ زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے, زہرا غریب خانے میں مہمان بن گئی. اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر, اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر, زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی. زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر, زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی. تو حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے ہم, حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے ہم, بنجر زمیں عرب کی گلستان بن گئی, بنجر زمیں عرب کی گلستان بن گئی. صلوات پڑھیں عظمت محمد. تو آپ نے یہ شعر کہا ہے؟ نہیں, یہ شعر میرا نہیں ہے, کسی شاعر کا ہے. بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے پڑھایا. جو آپ کا انداز تھا بتانے کا اور پڑھنے کا وہ بہت ہی اچھا لگا. جی ہاں ناظرین, ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور ایک اور سخنور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں یہاں پر. ہم آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اشکار اعظمی صاحب. آپ کے پاس بھی کچھ کلام ہے شہزادی سے متعلق جو آپ سنانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ قطعہ اور چند اشعار آپ کے. جی پلیز سنائیں. بسم اللہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد. تو مادر سردار جوانان جناں ہے, تو مادر سردار جوانان جناں ہے. عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے, عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، تو ملتا ہے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا، ارے جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیرے قرآن کے پاروں سے آیا ہے. نعرہ صلوات پڑھیں حضرت. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک مطلع اور چند اشعار فرمائیں گے. محبت فاطمہ زہرا کی تو دل میں اگر رکھے، محبت فاطمہ زہرا کی تو دل میں اگر رکھے، محبت فاطمہ زہرا کی تو دل میں اگر رکھے، تو لازم ہے نماز پنجگانہ پر نظر رکھے، تو لازم ہے نماز پنجگانہ پر نظر رکھے. اور یہ شعر بتا رکھا دیکھیں حضرات، خدا اس کو نہ کیوں شہزادے جنت کا منصب دے، خدا اس کو نہ کیوں شہزادے جنت کا منصب دے، جو اپنی گود میں حسنین جیسے دو پسر رکھے، جو اپنی گود میں حسنین جیسے دو پسر رکھے، تو لغات فاطمہ زہرا میں اس کا نام فضا ہے، لغات فاطمہ زہرا میں اس کا نام فضا ہے، جو اپنے ہاتھ میں سونا بنانے کا ہنر رکھے، جو اپنے ہاتھ میں سونا بنانے کا ہنر رکھے. اور یہ بھی شعر دیکھیں ادھر خاتمہ فرمائیں گے، کہ سجا کے بزم زہرا ہم زمین والے یہ کہتے ہیں، سجا کر بزم زہرا ہم زمین والے یہ کہتے ہیں، مکاں ہو عرش پر جس کا قدم وہ فرش پر رکھے، مکاں ہو عرش پر جس کا قدم وہ فرش پر رکھے، او ادھیرے رف رفتا اس مکی کو چاٹ ڈالیں گے، ادھیرے رفتا رفتا اس مکی کو چاٹ ڈالیں گے، علی کے بوز میں آراستہ جو اپنا گھر رکھے. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. علی کے بوز میں آراستہ جو اپنا گھر رکھے. محبت فاطمہ زہرا کی تو دل میں اگر رکھے. واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت ہی اچھا انداز تھا ناظرین, اور بہت ہی اچھا کلام آپ کے سامنے رکھا. تو جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر موجود لوگ جو ہے پڑھ رہے تھے, اور جو انداز آج کے دور میں پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ انداز دیکھیے. اور آج جو ہم نے آپ کو حوض علمیہ امام ہادی علیہ السلام سے دکھایا وہ انداز دیکھیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کافی انتظار آپ کو کرایا, معافی چاہتا ہوں آپ سے, لیکن وقت نہیں ہے. لیکن ایک پیغام تو ضرور آپ سے لینا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ اہم پیغام مل سکے. جو انداز آج ہم نے یہاں پر دیکھا شور شرابے کے اس دور میں, جہاں پر لوگ بہت زیادہ جو ہے بہت ہی چلا کر پڑھنا پسند کرتے ہیں, لیکن جو یہ انداز ہے اب ہم سے جدا ہو چکا ہے. یہاں پر آنے کے بعد اس چیز کا احساس یا محسوس میں کر سکتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے اور اسی انداز کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ سوال ہے جی, لیکن اس بات کا جواب دینے کے لیے میں بہت ہی واضح الفاظ میں تو جواب نہیں دوں گا جی, لیکن اشارہ کروں گا. ہر فنکار اپنے ہنر اور فن کو کسی نہ کسی چیز میں دکھاتا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ملتی ہے کہ تصویریں اور پکچرز جو بنائی جاتی ہیں, بہت سی تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو بولتی ہوئی تصویر ہوتی ہیں. بے شک. یعنی اس تصویر کو دیکھ کے ایک میسج مل جاتا ہے جی. تو جیسے ایک تصویر بولتی ہوئی تصویر ہوتی ہے, ویسے ہی شاید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پروگرام دیکھ کر خود ایک میسج مل گیا ہو کہ کس طریقے سے ہمیں خوشی کے موقع پر جشن منانا چاہیے اور کس طریقے کا اہتمام کرنا چاہیے جی. چونکہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ریزن ہیں اور کون سے اسباب ہیں کہ اس طریقے کے جشن ہونے لگے جو ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں, تو دیکھیں اس میں کسی ایک کو میں یہ کہوں کہ اس کی خطا ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کے اعتبار سے بہت سی کمیاں نظر آئیں گی, اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں علماء کو کم دعوت دی جا رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو ہم اپنے پروگرام سے دور رکھتے ہیں, جس کی بنیاد پر لوگوں کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لہذا یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اور میں آپ کا بھی بہت زیادہ تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ اس طریقے کا پروگرام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء طلاب بزرگان کے ساتھ اس طریقے کا اگر آپ نے پروگرام کیا تو اس میں خود آپ کو میسج مل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے شہزادی عالم کا پروگرام اور ان کی خوشی کی مناسبت سے ہمیں جلتا رکھنا چاہیے اور جشن کرنا چاہیے. چلیے خوشی کا موقع ہے تو آپ ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس خوشی کے موقع پر اپنا خیال رکھیں اور کس طریقے سے جشن کو منائیں؟ دیکھیں میں اس عمر کا تو نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دوں, لیکن اہل بیت کا تذکرہ ہے, بی بی زہرا کا تذکرہ ہے, لہذا آپ کی سیرت سے ایک پیغام اور رسول اسلام کے کردار اور ان کی حیات سے ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا. یاد رکھیں رسول اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی رسول اسلام کہیں سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں اگر کسی سے ملاقات کرتے تھے تو وہ بی بی زہرا تھیں جی جی, اور جب پلٹ کر آتے تھے تو بھی بی بی زہرا ہی سے ملتے تھے. یہ عمل ہے رسول کا, لیکن اس میں ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ بی بی زہرا کے اس پروگرام کے ذریعے سے, وہ پیغام میں ون چینل کے ذریعے سے تمام خواتین اور خاص طور سے ماؤں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام اپنے اس عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا سفر بھی اگر ہے تو شروع بھی زہرا کے نام سے ہوتا ہے اور آخر میں سب سے اگر ملتے بھی ہیں تو زہرا سے ملتے ہیں. لہذا ماؤں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں جیسے ہی گود میں اولاد آئے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کا تذکرہ اس کو کر کے سنائیے اور بی بی زہرا کا قصیدہ اسے سنائیے اور اس دنیا سے جب جائے تو زہرا کے نام سے جائے تاکہ یہاں پر بھی کامیاب رہے وہاں پر بھی کامیاب رہے اور بچے اچھی اور کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اچھا پیغام آپ نے ہمارے ناظرین کو دیا. اور جب ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا محمد رضا صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کا ہم شکریہ تہ دل سے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ایسا جشن ہمیں دکھایا, ایک ایسا ماحول آج لوگوں کے سامنے رکھا, خاص کر کے چینل ون کے ناظرین کے سامنے, جو بالکل ہی دور ہو چکا تھا ہم سے. لیکن یہ انداز دیکھ کر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طریقے کی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس طریقے سے جشن ہمیں کرنا چاہیے. تو میں بھی چاہوں گا کہ جاتے جاتے کیمرہ آپ کے سامنے ہے, کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے. بہت شکریہ آپ کا جناب ساجد رضوی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے یہ نیا انداز اس میں دیکھا ہوگا. جی, اس لیے ہم اپنے تمام ناظرین کو جو وین چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کو وین چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جشن یقیناً منایا جائے شہزادی کا, بے شک ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ منایا جائے اور ہر شخص اپنی توان سے بڑھ کے اس میں حصہ لے جی, اور تاکہ شہزادی کا تذکرہ عام ہو اور سب تک یہ پیغام پہنچے. لیکن اس بات کا بھی ضرور خیال رکھا جائے کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں جشن ہوتا ہے یا عمومی جو ابھی رواج چل رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے, اس میں ایسا لگتا ہے اس جشن کو دیکھنے کے بعد یا اس میں شرکت کرنے کے بعد کہ فنکاری اخلاص کے اوپر غالب آ رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فنکاری کا مظاہرہ یقیناً فنکار کو کرنا چاہیے اور ہر فنکار کو اپنے فن کے اظہار کا حق دیا ہے پروردگار نے اور شریعت نے, لہٰذا اسے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اس حد تک فن کا مظاہرہ نہ ہو کہ اخلاص دب جائے, اخلاص کو بلندی اور برتری حاصل رہنا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب صرف اور صرف شاعر فنکاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا ذاکر فنکاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسٹیج پر نہ آئے, بلکہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی نیت سے عوام کے سامنے یا لوگوں کے سامنے آئے اور اہل بیت کی سیرت اور ان کے فضائل کو بیان کرے. جی, کہ جس میں اپنی کوئی ذاتی غرض داخل نہ ہو بلکہ اخلاص کا غلبہ ہو, تاکہ دنیا میں بھی اسے کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو اور معصومین کی نگاہ میں بھی اس کا پیغام اور اس کا دیا ہوا لوگوں کو میسج دنیا میں اس کی کامیابی کا سبب بنے اور آخرت میں معصومین کی شفاعت کا ذریعہ قرار پائے. بے شک, الہی آمین. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پروگرام بہت ہی یادگار رہا اور ہمیشہ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ یاد بھی رکھیں گے. ہم چینل ون کی طرف سے اور خاص کر ہماری طرف سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص کر اس مدرسے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس طریقے کے پروگرام کو آرگنائز کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو جی ہاں ناظرین, ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور پروگرام میں, کسی اور موقع پر, کسی اور جشن کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا, اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ. صلوات علی محمد, علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد.